Natasha Gibbs. Na jarenlange aandringen startte het ministerie van Volksgezondheid een jaar geleden een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. Ja, wat heeft dat onderzoek voor de vele slachtoffers van vernederingen, intimidatie en seksueel geweld tot nu toe opgeleverd? Dat hoor je zo meteen van Volkskrant-journalist Annette Embrechts en van voormalig Latin-danser en aanjager van dit onderzoek, Kim Kouwmans. Dat zo meteen dus in de Nieuws-BV. Nu eerst, het rommelt in de top van het Russische leger. Meer daarover in het NOS-journaal met Dorot Megens. In Rusland is opnieuw een hoge generaal opgepakt. Vadim Shamarin, lid van de generale staf. Hij wordt verdacht van fraude. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, waar wordt hij nou precies van verdacht? Nou, heel veel details zijn er niet bekend. De zakenkrant Commerçant die heeft vanochtend als eerste daarover bericht. In ieder geval, hij zou gearresteerd zijn op basis van de beschuldiging van het aannemen van steekpenningen in bijzonder grote omvang, zo heet dat. En hij is voor 2 maanden gearresteerd. Maar nogmaals, de details zijn op dit moment nog niet bekend. Nee, en de straf die hem boven het hoofd hangt? Nou, dat kan oplopen tot 10, 15 jaar. Maar dat hangt ook af van de exacte beschuldiging die tegen hem wordt ingebracht. Maar dat, zoals gezegd, die details, die moet ik nog even op wachten. Ja. Nou is dit de vierde arrestatie van een hoge man in het leger in Rusland in korte tijd. Wat is daar aan de hand? Wat er precies aan de hand is, is lastig te zeggen. We moeten er naar gissen. Het is duidelijk dat er een soort zuivering gaande is. Eerder zijn al enkele andere hoge militairen gearresteerd. Ook op verdenking formeel van corruptie. Maar in één geval zou het volgens insiders gaan om landverraad. Maar voor de buren, voor buitenaf, voor de buitenwereld is het argument dus corruptie gehanteerd. Wat er precies aan de hand is, weten we dus niet. Het zou ook een soort politieke campagne kunnen zijn om gewoon schoon schip te maken. Opvallend is dat een van de recente arrestaties een populaire, in het leger populaire generaal betreft. Die vorig jaar nogal is ingegaan tegen de legerleiding. Daarna op non-actief werd gezet een tijdje. Dus het zou kunnen zijn dat er meer achter steekt dan alleen maar verdenkingen van corruptie. Hmm. Niet alleen in de legertop, maar ook in de politiek. De minister van Defensie, Shoigu, die is onlangs vervangen. Kan het daarmee te maken hebben, die zuivering waar jij het over had, die gaande is? Het lijkt heel waarschijnlijk dat er een verband is. Wat het verband precies is, weten we natuurlijk nog niet. Shoigu is ontslagen als minister van Defensie, is benoemd tot chef van de Russische Nationale Veiligheidsraad. Dat is aan de ene kant een degradatie. De Veiligheidsraad is niet zo'n invloedrijk orgaan. Maar het kan ook gebeurd zijn om Shoigu, die toch tientallen jaren lang nauw samen heeft gewerkt met president Poetin, ook naar verluid bevriend is met Poetin, om hem op een zijspoor te zetten, om hem buiten schot te houden, terwijl er intussen in de legertop een soort schoonmaak wordt gehouden. Ja. En dit is niet alleen iets van de laatste tijd, want ook de voorganger van die Shamarin die is op een zijspoor gezet, een aantal jaar geleden al, hè? Dat is 4 jaar geleden gebeurd, En ook daarvoor zijn er wel diverse arrestaties geweest en veroordelingen. Die man van 4 jaar geleden, die is trouwens nog steeds niet veroordeeld. Althans, dat is niet bekendgemaakt. Dat is allemaal achter gesloten deuren. Heeft allemaal achter gesloten deuren plaatsgevonden. Maar van tijd tot tijd is er sprake van corruptieschandalen in het leger. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want er gaat enorm veel geld om in het Russische leger. En dat is een geldstroom die alleen maar toeneemt. En dat is ook een van de redenen waarschijnlijk dat nu Shoigu, de voormalige minister van Defensie, is vervangen door een economisch adviseur van president Poetin, Belousov, een econoom. En die moet dus de boekhouding weer op orde gaan brengen in dat leger. Geert, dankjewel voor je uitleg. Geert Groot-Koerkamp was dat vanuit Moskou. In de genocidezaak tegen Israël komt het internationaal gerechtshof morgen met een nieuw tussenvonnis. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide in Gaza. Een eerste tussenvonnis in januari werd gesteld dat Israël er alles aan moet doen om genocide te voorkomen. Vorige week vroeg Zuid-Afrika om extra maatregelen vanwege het offensief in Rafah. Israël zou zich onmiddellijk en volledig uit de Gazastrook moeten terugtrekken. Israël zei daarna dat er geen sprake is van genocide en dat het zich moet kunnen verdedigen. Het moet voor energiemaatschappijen verboden worden om een boete op te leggen aan huishoudens voor het terugleveren van stroom via zonnepanelen. Daarvoor pleit het NSC Tweede Kamerlid Wietske Postma. Ze dient vandaag een amendement in. Wat je ziet is dat heel veel mensen geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. Dat heel veel Nederlanders eigenlijk mee zijn gaan doen aan de energietransitie. 30% van onze huishoudens die heeft gewoon een zonnepaneel en dat is hartstikke mooi. En wat ik heel gek vind is dat op het moment dat gascentrales en kolencentrales draaien, maar de zon schijnt en er veel duurzame energie is, dat juist de duurzame energie een prijskaartje krijgt. En dat misschien huishoudens dan geneigd zijn om te zeggen, nou dan zet ik mijn panelen even uit. En dan lever ik die energie, die waardevolle duurzame energie, niet terug aan het net. Het plan van Postma staat niet in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, maar krijgt volgens haar de steun van alle vier de partijen. Cora van Nieuwenhuizen van Energie Nederland, de branchevereniging van energiemaatschappijen, stoort zich aan het plan, zegt economieredacteur Roland Muller. Ja, die energiemaatschappijen die zijn niet blij met het plan. De grootste maatschappij van Nederland, Eneco, die zegt, ja, we vragen niet voor niets geld. En ook Energie Nederland, de branchevereniging van de energiemaatschappijen, die zijn het daarmee eens. En die verwijzen naar de autoriteit Consumentenmarkt, die eerder de energiemaatschappijen toestemde om deze kosten terug te vragen aan de klanten. Nou, en verder stort Van Nieuwenhuizen zich aan wat zij dan noemt onrustig politiek. En dan heeft ze het over de plannen uit het regeerakkoord om per 2027 de salderingsregeling af te schaffen. Ze noemt het jojo-beleid en ze begrijpt dat mensen het niet meer kunnen volgen. Voor het eerst heeft de VN in Gaza voedsel uitgedeeld dat is aangevoerd via de door de VS aangelegde pier. Voedsel werd vrijdag al aan land gebracht. Maar een groot deel werd zaterdag al meegenomen door een menigte die zich op het konvooi had gestort. En daarom lag de aanvoer daarna een paar dagen stil. Te vroeg geboren of zieke baby's kunnen voorlopig niet worden opgenomen in het Flevo ziekenhuis in Almere. De afdeling zijn 3 baby's en 3 zorgmedewerkers besmet met de MRSA-bacterie. Die kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakkere weerstand en is bestand tegen de meeste antibiotica. Justitie in Amerika gaat volgens Amerikaanse media concertorganisator Live Nation aanklagen. Het bedrijf is samen met dochterbedrijf Ticketmaster te machtig op de markt voor concertkaartjes, zo vindt justitie in de VS. Het NOS-journaal. Het verbieden van mobieltjes in de klas heeft een positieve uitwerking, blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Leerlingen waren van tevoren sceptisch, maar ze ervaren nu zelf de voordelen van het verbod. Zo zegt een deel van de scholieren zich beter te kunnen concentreren. En ook vinden veel leerlingen de pauzes gezelliger. En verder wordt er online minder gepest. Maar sommige scholieren geven aan dat offline ook een nadelig effect heeft, zegt deze onderzoeker. Ze zeggen van enerzijds van de sociale veiligheid gaat voor een deel omhoog, in de zin van we kunnen niet meer ongewenst foto's maken van elkaar. Maar offline is er wel wat meer onrust soms onder jongeren. Dus niet iedereen ervaart dat, maar sommige jongeren zeggen van ja, online is het misschien veiliger, maar offline zien we toch wel misschien dat sommige jongeren wat meer gepest worden of dat er wat meer ruzie ontstaat. Of leerlingen door het mobielverbod ook beter presteren op school valt nu nog moeilijk te zeggen. We hebben in ons onderzoek dat niet onderzocht en ik denk dat het ook te vroeg is om daarna te kijken, want het telefoonverbod is ingevoerd na de kerstvakantie. Er is wel bijvoorbeeld een Noors onderzoek en wat andere onderzoeken die zijn uitgevoerd en die onderzoeken laten eigenlijk gemixte of kleine resultaten zien. Dus we kunnen op dit moment niet heel duidelijk stellen dat er hele grote positieve effecten zijn op leerprestaties. Wel zeggen docenten dat leerlingen nu beter opletten. De laatste 3 studenten van de Universiteit Maastricht die in hongerstaking waren, hebben hun actie beëindigd. Een week geleden begonnen 6 studenten een hongerstaking om hun eisen kracht bij te zetten dat de Universiteit Maastricht alle banden met Israël verbreekt. 3 van hen haakten af, onder meer vanwege gezondheidsproblemen, omdat de universiteit volgens de laatste 3 hongerstakers kil reageerde op de gezondheidsproblemen, hebben ze besloten ook te stoppen. 12:09. De weersverwachting nog wolkenvelden, een enkele bui en ook wat zon. In het zuiden en oosten later vanmiddag meer buien. Het wordt 20 graden. Morgen veel buien, mogelijk met onweer. En ook dan weer ongeveer 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Nou, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Bij Nijmegen staat wel file op de N326 richting Ravenstein. Tussen Wiegen en de afrit Beuningen 2 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Hou Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Avril Lavigne maakte begin deze eeuw furoren met hits als Skaterboy en Complicated. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren. Maar jaren later was vooral haar privéleven onderwerp van gesprek. Ze verdween even van het podium door de ziekte van Lyme. Of was ze overleden en vervangen door een dubbelganger? Hoe dan ook. Sinds gisteren is Avril Lavigne helemaal weer terug op de podia. En zometeen een portret van haar. Verder komt misdaadjournalist Mick van Wely vertellen over gepensioneerde rechercheurs die helpen bij het oplossen van cold cases in Nederland. Dat allemaal dus later dit uur. Maar nu eerst de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. De Nieuwsbv. Ja, want een jaar geleden op de dag af verscheen het onderzoeksrapport Schaduwdansen over de misbruik in de danswereld. Er is veel mis in de danswereld. Dat blijkt uit een onderzoek. Eigenlijk wordt je persoonlijkheid een beetje uit je geslagen en opnieuw opgebouwd naar hoe zij willen dat je bent. Hij heeft dan ook weer zo afschuwelijk staan streven. We waren trutten, we waren kutwijven. Je bent lelijk, je bent dik, je bent niet geschikt voor dans. En hij gaat achter me staan en pakt echt zo vanaf achteren mijn borsten vast. Bijna 4 op de 10 dansers had het afgelopen jaar te maken met tenminste 1 vorm van grensoverschrijdend gedrag. Bij 11% gaat het om seksueel wangedrag. Omdat ik al heel snel ook privéles kreeg, dus ook vaak alleen was, daar merkte ik vooral dat ik vrij snel betast werd. Dus dat mensen me gingen aanraken op intieme plekken waar het gewoon niet hoort. Veel dansers die slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag durven niet aan de bel te trekken vanwege de harde cultuur. Ja, nu, een jaar na het verschijnen van het onderzoeksrapport, geven slachtoffers aan dat er nog weinig is gebeurd. De Volkskrant heeft samen met klokkenluider en professioneel danser Kim Kouwmans uitgezocht hoe dat nou kan. En hier aan tafel bij mij zit Volkskrant-journalist Annette Embrechts. Goedemiddag, Annette. Dag, Natasja. En aan de lijn hebben we klokkenluider en professioneel danseres Kim Kouwmans. Kim, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Kim, ik vind het toch wel. Ik heb even zitten zoeken in de agenda's. Je bent hier nu natuurlijk al jaren mee bezig, maar je bent ook al jaren hier aangeschoven en te gast om hierover te vertellen bij de Nieuwsbv. En ik vroeg me gewoon af, raak je het niet zat? Nou ja, ik snap deze vraag natuurlijk helemaal. Ja, kijk, ik vind dat moeilijk om te beantwoorden, want kan je zoiets zat raken? Kijk, ik denk ja. Aan de ene kant wel. aan de andere kant kan je het ook niet loslaten door de gang van zaken. Ja. Kijk, je hebt zoveel opgeofferd, zoveel schade opgelopen. Je hebt er zoveel voor gedaan en er zijn zoveel slachtoffers die op je bouwen. Mm-hmm. Dan laat je niet zomaar even los. Nee. Dus je moet die maar car... Maar het is wel pittig. Ja, het is zeker pittig. En je moet die car dus wel blijven trekken. En die car is zwaar. Dat begrijpen we nu ook uit het artikel in de Volkskrant. Annette Emmerichs, jij hebt dat artikel geschreven voor de Volkskrant. Het gaat eigenlijk over hoe het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is omgegaan, hè? Met het dansdossier. Wat heb je allemaal ontdekt? Ja, wat je ontdekt is eigenlijk dat er geen goede professionele nazorg is voor slachtoffers die een melding hebben gedaan. Dus er wordt wel opgeroepen nu van meld grensoverschrijdend gedrag. Mm-hmm. En die eerste schok van die aantallen in dat dansrapport en van de ernst van het gedrag, die is wel enigszins ingedaald. Maar als je mensen oproept om meldingen te doen, realiseer je dan wat dat betekent in iemands leven? Kijk, Kim noemt het net al, zij is er al 4 jaar mee bezig. Ja. Zij kan het niet loslaten, want haar hele leven staat nog op de kop. Dus alle emotionele gevolgen, psychische gevolgen, de professionele gevolgen voor je arbeidssituatie, voor je trauma's, voor je financiële situatie. En daar is geen voldoende aandacht voor. Dus ze hebben wel de oproep gedaan, maar niet vervolgens nagedacht over hoe ze er verder mee aan de slag moeten. Ja, ze hebben een oproep gedaan en ze hebben een alliantie opgericht. Mm-hmm. En dat klinkt natuurlijk op papier heel mooi. Een alliantie Dans Veilig. Zodat die dan naar de toekomst kijkt van hoe kunnen we zorgen dat dit niet meer gebeurt. In die alliantie zitten heel veel partijen. Want wat we ons moeten realiseren is dat dit een hele brede sector is. Dus die danssector is, die gaat van de hele competitieve showdance-wereld, zou ik maar zeggen, tot de artistieke danswereld, tot ook het onderwijs, het kunstvakonderwijs in dans. Dus die wereld is al heel erg breed. En het gaat om een hele hiërarchische wereld. Dus je bent heel erg afhankelijk. Je begint heel jong. Mm-hmm. Weet je, het gaat soms om tieners die dit meemaken. Je zit op een middelbare school. Je bent soms aan 10, 11, 12. En je bent afhankelijk van mensen die je beoordelen, dus poortwachters, zeg maar. Ja, dus het is een hele hiërarchische wereld. Wat Kim, jij ook wel eens hier in de Nieuwsbv uitlegde, juryleden die bijvoorbeeld ook trainers zijn en tegelijkertijd ook heel veel macht hebben. Ja, en dan vaak ook nog bijvoorbeeld in het bestuur plaatsnemen. En dan heb je ook vaak nog dat ze bevriend zijn met elkaar of voormalig danspartner waren van elkaar. Uh-huh. Dus het is ook heel erg vriendjespolitiek. Mensen hebben gewoon meerdere petten op. Ja. En nou las ik, Annette Emmerichs, in jouw artikel een zin. Volgens de groep slachtoffers schuift het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de verantwoordelijkheid af op een tandenloze convenant. Wat is dat voor convenant? Is dat die samenwerking waar je het over hebt? Dat is die samenwerking in die alliantie. Juist. En wat Kim zegt is dat er dan niet gekeken wordt wie zitten eigenlijk in die besturen van die partijen die bij die alliantie zijn aangesloten. Want, wat voor rol hebben zij? Want voel je je wel veilig om een melding te doen als jij weet dat de vrouw van het bestuurslid, dat een bekende is van diegene waar jij de melding over doet, mm-hmm, dat die in die alliantie zit. Dus daardoor, die danswereld is ook heel klein. Ja. Iedereen kent elkaar heel erg goed. Dus ook anonieme meldingen zijn heel makkelijk soms toch te herleiden tot de situatie, of dat ze denken, oh, dat is toch diegene. Maar vooral de nazorg daarna. Hè? Wat gebeurt er als je een melding doet? Juist, maar dan toch nog eventjes over de structuur ook. Want zo'n convenant, en dan denk ik, Kim Kaumans heeft dat, Kim, jij hebt dat ons vaker ook uitgelegd, hoe die wereld in elkaar steekt, mm-hmm, hoe die belangen in elkaar steken, hoe de hiërarchie werkt. Dit kan geen verrassing toch zijn geweest, Annette, voor het ministerie of de overheid. Ja. Nee. Nee, het lijkt soms wel een beetje op VWS. VWS heeft er wel een beetje patent op, hè, om het op papier te regelen. Uh-huh. En dan te denken, oh, we hebben het op papier en beleid vormgegeven, dan wordt het wel opgelost. Ja. We hebben ook het geval natuurlijk bij die Turnbond gehad. Je zou kunnen vergelijken, stel dat je de Turnbond en de circuswereld, hè, want dat is ook acrobatiek, is ook dat je die bij elkaar in zo'n alliantie had gezegd, los het maar op, regel nou dat het veilig, dat jullie werkomgeving veilig wordt. Mm. Dat is eigenlijk wat er nu gebeurt in die alliantie, dat je dus die hele sportieve, competitieve Latin-wereld, die showdance, samenzet met hele kleine dansorganisaties uit de culturele wereld. Dus dat werkt niet omdat dan in de praktijk daadwerkelijk voor slachtoffers, voor mensen veilig te maken om te melden en ook de gevolgen van een melding te overzien. Maar dit hadden ze dus anders in kunnen richten. en moeten richten, als ik jou zo hoor. Ik denk dat je kunt op zich is zo'n alliantie in principe niet verkeerd om vooruit te denken. Nee, hè, maar als je weet wat de belangen zijn en hoe het in elkaar zit. Precies. Want Kim, je hebt niet alleen maar met media veel contact gehad. Je hebt ook regelmatig contact gehad met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, toch? Ook hierover. Hoe ging dat? Nou ja, absoluut. Sterker nog, eigenlijk al vanaf... Nou, als ik het goed zeg, februari 2021 ben ik al in contact. Ja. En dat was natuurlijk in eerste instantie om dat onderzoek te kunnen realiseren. En dat is eigenlijk al echt een gigantisch slagveld geweest. Dat kan ik je wel vertellen. Dat was echt heel pittig om dat voor elkaar te krijgen. En toen is eigenlijk vanaf januari 2022 ministerie OC&W aangesloten. Mm-hmm. Want dat was ook wel, nou ja... Ik durf toch wel te zeggen, een eis dat ik wilde dat heel de danssector in het onderzoek meegenomen werd. Dus OC&W moest ook aanschuiven. En later, toen natuurlijk ook het bureau Mariette Hamer werd opgericht, is die eigenlijk ook deels aangesloten. En ik ben eigenlijk continu in contact gebleven, als ik trouwens niet genegeerd werd. Want dat is eigenlijk sinds het rapport ook heel erg veel gebeurd. Dat ik en eigenlijk de groep slachtoffers die ik daarvoor, voordat het rapport uitkwam, meenam naar besloten rondetafelgesprekken. En sinds de lancering van het rapport zijn we eigenlijk aan alle kanten genegeerd en buitengesloten. En dat heb ik heel even aangekeken. En ik denk dat ik nu sinds een maand of drie weer heel intensief in gesprek ben over, ik zeg het eventjes, voortgang. Zeg ik het even netjes. En wat ik eigenlijk gedaan heb, want ik heb wel vanaf het begin een dossier opgebouwd. Mm-hmm. Met alles wat er gebeurd is, alles wat er is toegezegd, alle bedreigingen, stalking, getuigenverklaringen. Ook vanuit de ministeries wat mij verteld is. Wat er allemaal wordt gezegd op negatieve manier. En die bedreigingen en die stalking, kwamen vanuit de danswereld? Of waar kwamen die vandaan? Onder andere, ik heb eigenlijk alles meegenomen in het dossier. Maar wat een rit, want genegeerd worden, buitengesloten worden, tegelijkertijd ook niet naar geluisterd worden dus, Annette, hè, wat jij ook in je artikel aankaart. Ik neem aan dat je dit allemaal het ministerie hebt voorgelegd, hoe dit valt. Hoe hebben ze gereageerd? Ja, ze reageerden in een mail heel empathisch natuurlijk. Hè? Zo van, god, wat enorm vervelend en triest dat slachtoffers zich niet gehoord voelen. Ja. Ze verwezen ook naar de alliantie en ze eindigden de mail met weer een oproep van doe een melding. Ik denk dat als je heel erg goed luistert wat Kim zegt, is eigenlijk dat zij is klokkenluider geweest. Zij staat aan het begin van deze hele cultuurverandering, of proberen in ieder geval een cultuurverandering teweeg te brengen. En je ziet hier weer dat een klokkenluider niet beschermd is eigenlijk. En Kim is natuurlijk een eenpitter in principe. Kijk, klokkenluiders worden nog wel in bedrijven. Daar hebben we nieuwe wetten voor. Hè, bedrijven van die meer dan 50 werknemers zitten. Dan heb je de wet bescherming klokkenluiders. Ja. Pieter Omtzigt wilde die regels nog aanscherpen ook daarvoor. Ja. Maar in dit soort gevallen, dit zijn allemaal eenpitters. Dat zijn mensen die alleen functioneren. En als je dan niet beseft, dan moet je gewoon zorgen dat je ook die klokkenluiders goed langdurig beschermd. Ja, en los van die bescherming, want er wordt nu behoorlijk wat geld geïnvesteerd ook in die samenwerkingsverbanden, hè, met overheidsinstanties, dansorganisaties. Nou, we hebben het er net over gehad. Kim, waar had dat geld beter in geïnvesteerd kunnen worden wat jou betreft? Nou ja, kijk, sowieso wat ik wel even bij wil zeggen, wat ik heel ernstig heb gevonden, is dat je hebt natuurlijk vorig jaar de persconferentie gehad. En de alliantie die is gelanceerd onder mijn interviews waar ik niks van af wist. Dus ook weer niet betrokken erbij? Ja, maar eigenlijk ook achter iemands rug om een alliantie die niet onafhankelijk is onder mijn naam lanceren. Terwijl ik strijd voor onafhankelijkheid, daar ging het bij mij al helemaal mis. En vervolgens op verzoek van de danspartijen mocht ik en de dansers die bij mij horen niet betrokken worden, is mij ook echt door iemand van de alliantie verteld. Dus daar begon het eigenlijk al mee. En ik vind zelf dat er eerste financiering had moeten zijn voor de groep slachtoffers. Want daar moet je toch eigenlijk mee beginnen, hè, met al het leed. Mm-hmm. Dat wij gefinancierd werden in ook goede traumazorg. En er lopen ook meerdere rechtszaken, echt zedenzaken. Er zijn ook al veroordelingen geweest. Ik heb ook rechtszaken lopen, politiedossiers over bedreigingen en stalking vanuit de danswereld. Daar had je ook in kunnen financieren. Mm-hmm. En ik denk ook dat er een soort expertise team onafhankelijk opgericht had moeten worden. Die de ministeries hier echt in, had begeleid, geadviseerd. Ja. In plaats van dat je het gewoon aan de danssector overlaat en een hoop geld geeft en het nog niet eens controleert. Ja, wat vind je dan van de reactie van het ministerie? Want die zeggen dus, we begrijpen het, maar meld je vooral. Nou ja, kijk, weet je, ik heb het hier ook met heel veel met de Kamerleden over gehad. En daar heb ik het al jaren met hun over. Wij wisten deze reactie al. Dit horen we continu. Het is gewoon herhaling. Ik kan er gewoon niks mee. En dit is gewoon iets. Kijk, dit is gewoon onderdeel van het probleem. En ik vind dat heel veel dossiers in Den Haag niet goed worden opgevolgd. Kijk, er worden beleidsmedewerkers opgezet die totaal geen kennis hebben van de sector. Mm-hmm. Of over seksueel misbruik. Mm-hmm. Trauma's bij kinderen. En die gaan aan de slag en die gaan zich richten op de werkvloer. En dat zie je eigenlijk heel de tijd terug. Ja. En het werkt gewoon niet. Nou, daar zeg je wat, Annette Emmerich. Ja, jij haalde het net ook al aan met het turndossier, inderdaad. Nou, ik denk nog aan het toeslagenschandaal. Wat zegt deze manier van handelen, hè, door het ministerie over het leervermogen eigenlijk van onze overheden? Ja, ik geloof dat het leervermogen bij VWS niet heel erg groot is. Ja. Als een van de belangrijkste ministeries. Maar je hoort eigenlijk dat je moet de processen waarin het gebeurt. Ja. De processen waarin het gebeurt. En met name, als Kim zegt, als je met name een toenaam naar buiten treedt, neem je nogal een risico. Enorm risico. En eigenlijk die processen zijn best wel te doorgronden inmiddels wat er daarna gebeurt. Ja. En daar moet je onafhankelijke, goede begeleiding voor organiseren. Ja. Maar als jij het zo uitlegt, denk ik, ja, simpel als dat. Waarom is het dan toch nog steeds zo moeilijk, denk jij? Het is natuurlijk enerzijds ook een cultuurverandering. Weet Kost dat tijd? Dat kost sowieso tijd. Dat kost sowieso tijd, omdat het ook het begint al in het onderwijs. In het begin van dit item hoorden we terug die quotes van mensen. Het begint al vaak als mensen zo jong en kwetsbaar zijn. Mm-hmm. Dus je moet al in het onderwijs beginnen. Maar je moet ook bij de mensen die het grensoverschrijdend gedrag plegen, dat besef van, hey, ben ik integer bezig? Ja. Ik denk zelf altijd, probeer je te realiseren dat wat je doet, als je denkt, het kan wel, zou je dat ook vinden als het jouw dochter of je zoon overkwam? Hè? Dat je daar al een soort, dat daar moet een cultuurverandering plaatsvinden. Binnen de danswereld moet de zwijgcultuur doorbroken worden. Mm-hmm. Weet je, maar ook kijkt, wat hebben we eigenlijk voor een hiërarchische structuur ontwikkeld? Wie zijn hier afhankelijk van? Mm-hmm. En dat als we meldingen hebben, dat we zorgen dat er heel zorgvuldig, in die zin met slachtoffers, wordt omgegaan. Inderdaad. Kim, langdurig, en dat geld kost. Exact. Kim Kouwmans, hebben Kamerleden van 5 partijen naar aanleiding van dit artikel vragen, zijn ze van plan om te gaan stellen in de Tweede Kamer aan minister Connie Helder. Geeft dat hoop voor jou? Nou, kijk, ik wil eigenlijk daar gelijk een antwoord op geven om ook nog eventjes terug te komen op de vraag eigenlijk net hiervoor, die je aan Annette stelde. Ja. Want kijk, wat gewoon heel belangrijk is om te realiseren, en dat is ook waar ik het al jaren met Kamerleden over heb. Ik heb dit gedaan omdat de danssector niet het vermogen heeft. Die hebben geen zelfreflectie, die kunnen dit niet zelf. Dus je gaat naar de ministeries. Ja. Je legt de verantwoordelijkheid bij de ministeries. Maar bij de ministeries gaat het dus ook fout. En daar ligt de focus nu heel erg bij mij en de Kamerleden. Mm-hmm. Maar het probleem is dat ook de Kamerleden, net als ik, heel de tijd aan het herhalen zijn. Dus ik heb heel veel hoop en geloof in Kamerleden die ik ondertussen zo goed ken en die me ook echt bijstaan. Maar we zijn continu aan het herhalen. Mm. Eerst eigenlijk in het eerste jaar voor het onderzoek. En daarna ga je weer door als er weer veroordelingen zijn waar ook geen reactie op komt. Nou, en nu is het alweer een jaar hierover. Zit jij hier volgend jaar weer dan, denk jij? Ik denk maar ik denk wel in de stroming waar ik het nu over heb, dat er echt iets moet gebeuren bij de overheid zelf, bij de ministeries. En ik denk dat het een verschrikking is als je dit blijft proberen in de danssector, als je eigenlijk al 4 jaar geleden hebt gezegd, Ik weet dat de danssector dit zelf niet kan. Nee. Ik ga naar de bovenste top. Nee. En dat je daar eigenlijk bij verschillende dossiers het probleem ook ziet. En dat het de hele tijd hetzelfde fout gaat. Neem dan de leiding. Wordt dat eigenlijk je doel. Wat zeg jij, Annette? Je hoort Kim eigenlijk zeggen, neem de leiding. Exact. Neem de verantwoordelijkheid en de leiding. En schuif het niet af op een danssector zelf. Als je ziet dat niet onvoldoende daar gebeurt. Eigenlijk. Ja. Helder. Dankjewel. Ja. Klokkenluider en professioneel danseres Kim Kaalmans. En uiteraard ook Volkskrant-journalist Annette Embrechts. Dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Zeg, ken jij de fabeltjesfuik nog? Een term bedacht door Zondag met Lubach, toen we allemaal thuis zaten vanwege een pandemie. In die fabeltjesfuik heeft iedereen het idee dat hij helemaal zelf kiest welk filmpje die gaat kijken. En hoe langer mensen in die fuik zitten, hoe meer ze openstaan voor radicale ideeën die ze zelf nog niet hadden. Dat zie je bij Lange Frans heel mooi gebeuren als hij tegenover iemand zit die al wat dieper in die fuik zit. Als je de Albert Heijn of de Jumbo inloopt, daar is geen eten. Er is geen eten daar. Het is allemaal gemanipuleerde rotzooi die ervoor zorgt dat jij als mens het contact met de aarde verliest. Ja. En als jij het contact met de aarde verloren hebt en je bent een ontworteld mens, dan ben je heel makkelijk te controleren. Dat is natuurlijk wel super erg, want ik koop ook 90% van mijn eten in de supermarkt. Arme Frans! Hopelijk voor Lange Frans dat hij niet in de fabeltjesfuik van popster en skatergirl Avril Lavigne is getrapt. Hoe dat zo meteen zit, dat hoor je zo. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Het internationaal gerechtshof komt morgen met een nieuw tussenvonnis in de genocidezaak tegen Israël. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide in Gaza. In een eerste tussenvonnis in januari staat dat Israël er alles aan moet doen om genocide te voorkomen. Vorige week vroeg Zuid-Afrika om extra maatregelen vanwege het offensief in Rafah. Voor het eerst heeft de VN in Gaza voedsel uitgedeeld. Dat is aangevoerd via de door de VS aangelegde pier. Het voedsel werd vrijdag al aan land gebracht. Maar een groot deel werd zaterdag al meegenomen door een menigte die zich op het konvooi had gestort. Daarom lag de aanvoer een paar dagen stil daarna. Te vroeg geboren of zieke baby's kunnen voorlopig niet worden opgenomen in het Flevo ziekenhuis in Almere. De afdeling zijn 3 baby's en 3 zorgmedewerkers besmet met de MRSA-bacterie. Die kan infecties veroorzaken en de bacterie is bestand tegen de meeste antibiotica. De Europese Commissie heeft het moederbedrijf van merken als Milka, Codor en Toblerone een boete opgelegd van zo'n 340 miljoen euro. Het concern Mondelez zou van alles verzinnen om te voorkomen dat Europese landen de chocoladeproducten onderling verhandelen om zo de prijs in sommige Europese landen hoog te houden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, wat heb je voor ons? Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad zien we wat vertraging bij de werkzaamheden bij Purmerend Zuid, 5 tot 10 minuten. Op de A50 Apeldoorn richting Os tussen de afrit Arnhem Centrum en knooppunt Grijzoord, 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg, dat wordt nu opgeruimd. De rechte rijstrook is dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Jora Rienstra. Het nieuwe kabinet wil er zijn voor hardwerkend Nederland. Maar ze zijn er niet voor de mensen die hard werken en in hun vrije tijd lekker naar een museum, voorstelling of festival willen. Want de BTW op toegangskaartjes voor culturele uitjes gaat van 9% naar 21%. Waardoor ons land niet alleen tot de top van Europese landen hoort, waarbij de BTW zo hoog is op cultuur. Ook wordt het voor de gemiddelde hardwerkende Nederlander nauwelijks meer betaalbaar om wat cultuur op te snuiven. Dit heeft ook impact op jongeren die zeker na de lockdowns tijdens de coronapandemie en het leven in tijden van crisis behoefte hebben aan een uitlaatklep. Als iets ervoor kan zorgen dat je je beter voelt, dan is het wel een concert van je favoriete artiest, een voorstelling of een festival. Als ik me vroeger rot voelde, dan zocht ik mijn heil in het theater om meegevoerd te worden in de magie van een voorstelling. En toen ik de show van Brigitte Kaandorp ooit zag op mijn 14e, heb ik zo onbedaarlijk hard gelachen dat ik besloot, dit wil ik ook. Ik heb Kaandorp helaas nooit geëvenaard, maar ik heb toch ruim 10 jaar avond aan avond opgetreden voor het publiek. Het was heus niet elke avond een succes. Zoals een boer een mislukte oogst heeft, waren sommige van mijn shows ook niet altijd even geslaagd. Maar ik heb genoeg momenten meegemaakt dat mensen geraakt waren. En zoals Caroline van der Plas een briefje kreeg van een visser die zijn dank uitsprak omdat de vee van visserij weer wordt omarmd en Caroline tranen van ontroering had door dit briefje, zo kreeg ik wekelijks dankbriefjes van mensen die bij mijn show waren geweest. Met die tranen van ontroering die ik daardoor weer had, kon je een heel zwembad vullen. Dat het kabinet niet alleen de BTW verhoogt, maar ook de bestaanszekerheid van werknemers in deze sector weghaalt, is triest. Want reken maar dat als de kaartjes duurder worden, de vraag voor cultuur minder wordt en mensen daardoor hun baan verliezen. Deze mensen zijn net zo goed hardwerkende Nederlanders die zowel voor als achter de schermen en vaak nog voor een laag loon er elke dag voor zorgen dat juist binnen de hardheid in onze samenleving, zoals polarisatie, discriminatie en ontwrichting, mensen nog wel met elkaar verbinden. Het is zonde dat een deel van het publiek bij wie het geld niet op de rug groeit zich dit niet meer kunnen veroorloven en ze enkel nog wat vertier kunnen halen uit een potje boerengolf of een keer naar de bios. De jeugd zal bij het onbetaalbaar maken van boeken nog meer naar schermpjes gaan kijken. Een abonnement op een leuk tijdschrift is er al helemaal niet meer bij. En het nieuws moet je dan maar tot je krijgen van influencers die zich voordoen als experts. Overigens heb ik nog wel tot slot een oproep. Als dit kabinet echt zo graag wil dat de culturele sector wordt neergezabeld, dan moeten ze er zelf ook niet meer aan deelnemen of gebruik van maken. Als uitgeverij zou ik dan ook per direct geen boeken meer uitgeven van en over Caroline, Wilders, Omtzigt en Jezelgus. En ze ook niet meer trakteren op optredens die ze gratis meepikken als ze weer eens aanschuiven bij een talkshow. Ik zou ze gewoon de rest van het jaar de volledige toegang ontzeggen van concerten, musea, toneel, cabaret, musicals, dans, muziek, boeken en kranten, zodat ze kunnen voelen hoe koud, saai en hard het leven dan wordt. Misschien draaien ze dan alsnog bij. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, er zijn in Nederland ongeveer 1700 cold case zaken. Dat zijn ernstige moordzaken die soms jarenlang onopgelost blijven. Ze blijven vaak op de plank liggen vanwege een gebrek aan geld en capaciteit. En een van die zaken is die van de onbekende dode vrouw die in 1999 in een container werd gevonden. Het is een gruwelijk verhaal. Het meisje dat in september 1999 in deze rivier, de Gaasp, wordt gevonden in een kliko. Een met cement verzwaarde kliko. In de hoop dat hij nooit boven komt drijven. Maar dat doet hij wel. En nu zit er gelukkig weer enige schot in deze zaak. Maar er zijn nog veel meer zaken en andere nabestaanden die ook op antwoorden wachten. Misdaadverslaggever Mick van Wely die deed eind vorig jaar een oproep aan oud-rechercheurs die nu met pensioen zijn. Zij zouden zich op cold case zaken kunnen storten. En er kwamen meer dan 70 reacties binnen. Kunnen zij zich inzetten om cold case zaken op te lossen? Ik ga het bespreken met Mick. Goedemiddag, Mick. Hey, goedemiddag. Ja, meer dan 70 reacties, Mick, op jouw oproep aan oud-politieagenten. Zijn het trouwens allemaal oud-rechercheurs die hebben gereageerd? Nou, er zit van alles tussen. Het zijn rechercheurs, er zitten forensische experts bij, dus gespecialiseerd in spooronderzoek. Mm-hmm. Maar ook administratief medewerkers, mensen die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in bommen of handschrift. Oh. Er zat van alles tussen. Dat is wel een bond gezelschap, Mick. Kunnen jullie ook allemaal bijdragen? Nou, kijk, zeker. Want bij het oplossen van zaken heb je allerlei expertise nodig. Hè. Het gaat niet alleen maar om rechercheurs. Dus er is van alles nodig. Dus dat is wel heel aardig. Er zaten ook mensen tussen die 20, 30 jaar lang moordonderzoeken hebben gedraaid. Dus dat is helemaal waardevol. Zeker met kennis over oude zaken in een bepaalde regio. Dus het enthousiasme was heel groot. En er werken ook best wel veel vrijwilligers bij de politie. Ja. Alleen lang niet iedereen is nu ook aan het werk gegaan. En dat heeft te maken met dat sommige politieagenten willen eigenlijk niet bij een bestaand team. Maar die willen met elkaar als gepensioneerden in een apart onafhankelijk team. Om vanuit daar in de luwte te werken. Nou, en dat is niet helemaal de structuur die de politie voor ogen heeft. Anderen vonden de vergoeding te laag. Het is een tientje per uur. Ja. Anderen vonden, het maakt dat niet uit. En die zeggen, ik wil me gewoon graag inzetten. Ja. Maar uiteindelijk zijn er gesprekken gevoerd met ongeveer een derde van de mensen. En daar zijn een paar al van geselecteerd in de eerste ronde. Dus dat is aardig. Ja. En er zit ook iemand bij uit Rotterdam. Die heeft ook 10 jaar moordonderzoeken gedaan. En dat is echt een ontzettende ervaren. Ik ken hem goed. Heel ervaren, zeer goede regisseur die je echt een aanvulling zou geven. Oké, dit klinkt hoopvol als ik jou zo hoor. Oké, probleem met de vergoeding dan. Wat kritiek daarop, de structuur. Maar de selectie is gedaan. Alleen deze oud-medewerkers zijn enthousiast. Ook demissionair minister van Veiligheid en Justitie Jezelgus is enthousiast. Ze vindt het een heel goed idee. Zij gaf de politie ook de opdracht om het project op te pakken. Hoe moet dit cold case team er dan uit gaan zien van de selectie die is gedaan? Nou, het is zo dat de politie heeft besloten om ze toe te voegen aan bestaande teams. Aha. Dus ze gaan zeg maar in hun regio de cold case teams aanvullen. Sommige cold case teams zijn er heel blij mee. Anderen zeggen, joh, we hebben al genoeg mensen. Of ze zeggen, we hebben het te druk om nieuwe mensen op te gaan leiden. Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant denk je, extra handjes. Precies. En ik ben er ook van overtuigd, als je dit goed stroomlijnt en goed aanpakt, dan is het alleen maar een toegevoegde waarde. Hmm. Maar dus er wordt wisselend gereageerd. Maar er zijn dus een aantal die echt wel nuttig werk kunnen verrichten. Okay. En aan de slag gaan. Dus dat is wel heel mooi. Nou, Mick, laten we eventjes een zaak erbij pakken. Het zijn er in totaal 1700 van die cold case zaken in Nederland. Het gaat dan om moorden die soms al decennia geleden gepleegd zijn. Een voorbeeld is de moord op de Rotterdamse Hans van der Mee op 14 februari 1990. Zoals gewoonlijk, hè, wat je altijd doet, ja. Loop ik als eerste naar beneden. Mijn man komt weer achteraan. Ik werd beetgepakt en op de grond gegooid. En die zeiden, ja, graag sleutel van de kluis. Maar dat wil je niet, hè, en je gaat je verweren. Je bent schijnbaar even van de kaart. Er is ineens een heleboel herrie. En het was over. Ik ben opgekrabbeld. Ik ben naar de winkel toegegaan. Alle tv's lagen kapot. En daarachter lag mijn man. En wat achteraf bleek, hij was in zijn hoofd geschoten. Nou, Mick, een vreselijke roofmoord. Ja. Als we dit hoor. En we hoorden de vrouw van Hans van der Mee vertellen dus wat er die dag is gebeurd. Waarom liep de politie vast in dit onderzoek naar zijn moord? Nou, dus het is een van die zaken die eigenlijk al na, geloof, een week of 10 op de plank is gelegd, omdat ze gewoon niet verder kwamen. Hmm. De lui waren gemaskerd, er kwamen geen tips binnen. Het was geen hete daad, dus er waren wel er was wel een signalement van de schutter en zijn medeverdachten, maar verder niks. Dus ja, dan houdt het op een gegeven moment op. En je moet je voorstellen, tegenwoordig, binnen no time kun je camera's uitlezen. Ja. Je kunt telefoons uitpeilen. Ja, dat had je in 1990 niet, dat had je toen nog niet. Nee. Of een heel korrelig beeld, maar daar kon je niks mee. Dus Mick, welke ontwikkeling heeft er dan nu voor gezorgd dat de zaak van Hans van der Mee wel schot heeft gekregen erin? Nou, een van de daders die heeft een bivakmuts achtergelaten, mutsje. En in die tijd kon je niks met DNA, was niet eens bekend. Maar in de afgelopen 30 jaar zijn de technieken zo ontwikkeld dat ze echt op dat bivakmutsje hebben ze een spoor gevonden, celmateriaal. Ja. En dat hebben ze geprobeerd daar een profiel van te maken. Dat kon niet. En telkens om de 5 jaar met nieuwe technieken zijn ze met dat mutsje in de weer gegaan. En uiteindelijk vorig jaar hebben ze een profiel kunnen maken, een DNA-profiel. Dat gooiden ze door de landelijke DNA-databank voor veroordeelden. Ja. En daar volgde een match. Ja. Dus dan moet je voorstellen dat de oplossing van die zaak letterlijk in een minutieus celdingetje lag. Zo. Op die muts die jarenlang is bewaard. En dan na 30 jaar kun je die nabestaanden vertellen, hey, we hebben een verdachte opgepakt. Dus dat geeft zoveel hoop. Ja, absoluut. En nou heb jij het, Mick, over een DNA-databank voor veroordeelden. Maar nou zijn er de afgelopen jaren, althans, er wordt mee geïnspireerd, er is ook de mogelijkheid om te zoeken in genealogische DNA-databanken. Dan moet ik dus denken aan databanken waarvan wij het leuk vinden om te weten wie onze voorouders exact. Zijn, toch? Waar je DNA vandaan komt. Is dat serieus? Is dat iets wat nu al toegepast wordt? Zeker. Er loopt nu een proef eigenlijk met een gruwelijke moord in Limburg. Dat is ook een zaak die nooit opgelost kon worden. En daar gaan ze dus dat DNA in de database of gaan ze mee aan de slag en kijken of er een hit is in die private databanken. Ook trouwens met nog 2 zaken die in hetzelfde project horen. Mm-hmm. Overigens in het huidige of de zeg maar nieuwe coalitie die wil ook daarmee iets gaan doen. Dus meer ruimte bieden voor die private databank. Ja, want tot nu toe is maar het goed, zo. Dat loopt. Ja, want tot nu toe is het zo dat het OM het aanvraagt bij de rechter, heb ik begrepen. En dan moet de rechter daar toestemming voor geven. Kijk, we weten natuurlijk, het is een regeerakkoord op hoofdlijnen. Dus we weten niet wat ze van plan zijn precies. Maar dat zou dan betekenen dat er meer mogelijkheid komt om in deze algemene DNA-databanken te gaan zoeken, als ik jou zo hoor. Zeker, maar goed, eigenlijk is het een beetje, hoe moet ik het zeggen, oud nieuws. Of hoe, kijk, er loopt al een project. Hè? Ja, Je moet eerst kijken, kan het, werkt het, het privacy aspect. Nou, op het moment dat goed werkt en je boekt die resultaten en het is werkbaar, ja, natuurlijk moet je dat vaker gaan doen. En moet je dat eigenlijk gewoon standaard gaan, maar met alle waarborgen. Hè, en zorgen dat je het privacy aspect goed in stand houdt. Maar het biedt ongekende kansen. Dus je kunt met dat private databanken, maar ook met DNA-verwantschapsonderzoek, waarmee je familie in beeld kan krijgen, met nieuwe DNA-technieken, Het is een combinatie van ouderwets goed rechercheren. Ja? Hè, veel tijd steken, rechercheren en techniek. Juist. En daar liggen er echt heel veel kansen. Ja, ja. En wanneer kan je nou zeggen, Mick, deze cold case is nu helemaal afgesloten? Is dat als je bewijs hebt of moet je ook een bekentenis en een veroordeling hebben? Wanneer is een cold case echt afgesloten? Nou, kijk, het mooiste afsluit van een cold case is gewoon een loopzuivere veroordeling. Ja. Zoals we in de afgelopen jaar, ik denk in 5 jaar, hebben we zeker 30 zaken gehad. Of 25 zaken waarbij een veroordeling was. Tot en met een hoger beroep, dan is gewoon een zaak helemaal afgerond. Ja. Maar soms kan bijvoorbeeld bij een vermissing, iemand die 20 jaar vermist is en je vindt alsnog het lichaam, dan heb je geen veroordeling, maar heb je wel eindelijk antwoord op vragen van de achterblijvers of nabestaanden. Dus ook uitsluiten of het vinden van een lichaam, dat kan ook belangrijk zijn. Mensen die decennia lang worden getart door vragen, voor hun, dat zag je ook bij die zaak, die Rotterdamse zaak van Van der Mee. Zeker. Die mensen hadden eigenlijk al geen hoop meer. En ik heb gesproken met de zoon en die was zo ongelooflijk blij toch met uiteindelijk de aanhouding. Nou, het kan echt het verschil maken. Dankjewel, misdaadverslaggever van de Telegraaf, Mick van Wely. De Nieuws-BV. Gaan we eventjes naar de Tweede Kamer. Daar werd gisteren druk gedebatteerd over het regeerakkoord op hoofdlijnen. Dat ben je natuurlijk niet vergeten. En een van de hete hangijzers uit dat akkoord is de verhoging van de BTW op cultuur. Die is op dit moment nog 9%. Maar als het regeerakkoord is uitgewerkt, stijgt die BTW naar 21%. Volgens Rob Jetten van D66 wordt een avondje cultuur opsnuiven in Enschede een stukje duurder. 'S Avonds wil je naar een optreden van Ilse de Lange in het theater in Enschede. 15 euro duurder. Ja, maar wat blijkt nou? Pieter is al een tijdje niet meer naar een concert van Ilse de Lange geweest. Ik moet wel zeggen, de kaartjes van Ilse de Lange heb ik nog nooit zo duur gezien. Want u doet net of dat 15 euro duurder is, dan zou een kaartje 135 euro kosten. Klopt. Kost die 135 euro? Oeh. Ben ik recentelijk niet naartoe geweest dan? Nee, Pieter Omtzigt. Een kaartje voor een concert voor Ilse de Lange zou dus 135 euro zijn, volgens Omtzigt en ook Jetten. Nou, na rondbellen bij kenners komen wij zelf uit op een veel lagere prijs. Een concert naar Ilse, Anouk, Direct, Suzanne of Freek is inclusief nieuwe hoge BTW tegen de 70 euro. Maar goed, hoe dan ook, je betaalt binnenkort zo'n 10% meer dan nu om zo Incredible Alive te horen. Maar laten we voor nu dan even de studioversie pakken. Die is goedkoper. So incredible. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Begin jaren 2000 domineerden ze de hitlijsten en groeiden ze uit tot de koningin van de poppunk. En je kunt haar onder meer kennen van dit nummer. Natuurlijk over de Canadese artiest Avril Lavigne. Ruim 20 jaar geleden won ze de harten van miljoenen tieners voor zich met het nummer Complicated. En daarna verdween ze uit de spotlights. Maar gisteren startte ze haar nieuwe Greatest Hits Tour. En volgende maand is ze dus te zien op Pinkpop. Ik ga het over de pop-punk queen hebben. En dat doe ik met Philo Bos, popcultuurkenner en verslaggever op 3FM. Hallo Philo. Hallo. Ja, ik denk dat iedereen tussen de 25 en 35 jaar Avril Lavigne wel goed kent. Hoe zit het met jou? Nou, ook inderdaad. Altijd fan geweest? Ja, zeker. Ja? Ja, vroeger in de Zeros had je natuurlijk Britney Spears, Christina Aguilera. Ja, dat waren echte popprinsessen. Ja? Had je niks mee? Nee. Nee. En dan had je iets anders nodig, hè? Dan had je een Avril Lavigne nodig. Exact. Ja, kun je haar omschrijven? Zij is echt de pop-punk prinses van de Zeros inderdaad. Ja, dus wat is dat? Nou, het pop-punk prinses, dat betekent dat jij popmuziek maakt, maar met een punkrandje. Dus je maakt een popliedje, zoals Britney Spears, maar dan gooi je echt een bak gitaren tegenaan, zodat het echt wat lekkerder, wat harder klinkt, waarop je harder kan springen, harder kan zingen. Ja. En ook wel een beetje die emotionele tekst, hè? Dus... Ja, dus de zwarte eyeliner moet er ook bij, toch? Ja, zeker. Ja. Dus echt een beetje tomboy. Okay. En wat heeft Avril Lavigne teweeg gebracht in deze hele pop-punk scene? Nou, zij is eigenlijk de eerste vrouw die de poppunk mainstream heeft gemaakt. In de Zeros en begin of eind jaren 90 was poppunk toch een beetje een witte mannenwereld. Cisgender witte mannen die zongen over het meisje en dan het meisje misschien ook in bed krijgen. Oh ja. En Avril Lavigne kwam binnen en die zei, ho, ik wil ook gewoon zingen. Ik wil ook gewoon mijn muziek maken. Ik wil ook poppunk maken. Ik schrijf over dingen die ik vet vind. Ik schrijf ook over dingen die moeilijk zijn. Mental health problemen, de hoogte, de dieptepunten. Ja. Dus ja, zij heeft echt wel een beetje de deuren geopend voor een inclusievere popmuziekwereld. Ja. En dan hebben we het over welke jaar? 2000, later, zoiets. Ja, zij kwam on the scene in 2002 met inderdaad Complicated Skater Boy. Ja. Dan denk ik, even rekenen, we zijn nu 20 jaar. Hoezo is het nu weer populair? Wat is er aan de hand? De poppunk revival, die is gaande inderdaad. Ik zie het ook aan de kleding van veel jonge mensen. Ik denk, het is weer helemaal terug. Je ziet meisjes met stropdas op straat, hè? Ja, dat is echt een ding. Ik voel me weer jong. Leuk, hè? Ja, nee, inderdaad. Maar wat is dat dan? Waar komt dat door? Die poppunk revival die is echt een beetje begonnen rond 2020, in coronatijd natuurlijk. We zaten allemaal binnen. En wat doe je dan? Ja, jezelf uiten. Maar ja, waar doe je dat? Op social media. Mm. Dus mensen posten filmpjes van hun lievelingsmuziek op social media. En ook millennials die dus opgegroeid zijn met Avril Lavigne. En dus inderdaad gewoon, joh, het is geen fase, mama. Ik ben nog steeds poppunk prinses. Ik ben nog steeds in die poppunk scene. Ik luister het nog steeds. Ik ben nog steeds dit. Ja. Nou ja, en dat heeft ervoor gezorgd dat ook Gen Z, dus de jongere generatie, dat heeft gezien. Heerlijk dat jij Gen Z gewoon noemt. Oh, geen Gen Z. En is het trouwens Avril of is het Avril? Avril Lavigne. Dankjewel. Ja, Avril Lavigne. Ik vaar helemaal op jouw kennis. Nee, heel goed. Avril Lavigne. Hey, maar dan zeg je revival en deze nieuwe generatie, Gen Z, die dat dus dan helemaal nu ontdekt heeft. Betekent dat er dan ook iets nieuws aan toegevoegd wordt? Of wordt het gewoon een beetje rehashen, opnieuw herspelen van oude nummers? Het ligt er een beetje aan wie het vraagt inderdaad. En Avril Lavigne of inderdaad die poppunk bands uit de Zeros, die pakken het natuurlijk gewoon lekker op van hoe zij in de Zeros succes hebben gehad. Ja. Maar de nieuwe garde die is toch wat nog meer poppy misschien. Pakt ook net wat meer een groter publiek. Bijvoorbeeld een Olivia Rodrigo, die staat morgen en overmorgen in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is eigenlijk een beetje de nieuwe poppunk prinses. Die pakt echt dat gitaren, maar ook echt wel het lievere popliedjes. Dus het is net wat minder hard misschien, net wat minder ruig, maar net wat liever. Maar echt die poppunk prinses, dat is echt een ding momenteel. Ja, en voel je het nog steeds? Ja, joh. Ja? Ja, het is toch heerlijk om mee te schreeuwen met liedjes over je stomme ex-boyfriend. Absoluut. Of je stomme ex-partner. Zeker weten. Over gewoon dat je je soms ook een beetje KUT voelt, zeg maar. Ja. En dat helemaal oké is. En dat mental health ook bespreekbaar mag zijn. Ja, en beschreeuwbaar mag zijn. Dat zijn ook absoluut. Maar ik wil toch nog even over die muziek hebben. Hè? Want dan komt Avril Lavigne met een nieuwe album. En dan zie ik daar staan Greatest Hits. Dan denk ik, dat zijn gewoon haar oude nummers. Ja, gewoon klopt. Opnieuw uitgebracht. Ja. Ja. Kan jij daar als fan dan opnieuw naar uitkijken? Nee. Nee, niet per se. Ik snap dat ze het doet. Er zit natuurlijk ook een tour aan. En zo zei ze zelf ook. Ik kan natuurlijk niet een Greatest Hits tour doen en niet een Greatest Hits album hebben. Nee. Dus 22 jaar na dato, nadat ze begonnen is, heeft ze hem toch eruit gegooid. Ja. Maar het is niet alsof ik vooraan lig bij de plato om die vinylplaten in beslag te nemen. Nee. Je blijft een nuchtere meid. Zo is het. Hey, we kunnen het natuurlijk niet over Lavigne hebben zonder ook over de complottheorieën te hebben. De complottheorie die over haar bestaat. Zou zijn dat zij in 2003 zou zijn overleden en vervangen door een dubbelganger. Jij hebt hier een aflevering over gemaakt. Je hebt hier ook over verteld bij mij hier in de Nieuws BV. Ja, podcast Paul is Dead, zo heet. Eventjes voor de mensen die het gemist hebben. Wat houdt die theorie nou precies in? De theorie houdt in dat Avril Lavigne een beetje de pers en de paparazzi lastig vond toen zij doorbrak. Ja. Dus haar management heeft gezegd, weet je wat, we lossen het voor je op. Wij bakken een dubbelganger. Melissa Vandella heet die dubbelganger. Die bestaat ook echt. Die schuiven naar voren. Ja. En dan zorgen we ervoor dat jij niet de pers te woord hoeft te staan. Dus dat jij alleen maar muziek kan maken. Maar blijkbaar vond Avril Lavigne het toch nog lastig. Is ze dus helaas uit het leven gestapt. Volgens deze theorie. Hè? Volgens deze theorie. Ja. En is Melissa Vandella naar voren geschoven als echte Avril Lavigne. Dus de Avril Lavigne die we kennen van Skaterboy, dat is niet de echte. Aha, dus de theorie is eigenlijk ontstaan toen zij geen interviews meer wilde geven. Ja, of dat zij lastig te interviewen is, ja, inderdaad. Precies. En dat kan je echt zien. Dus de theorie zegt, ik zeg niet dat het klopt, hè, maar de theorie zegt dat je het kan zien aan haar stem. Die is hoger geworden, de kledingstijl is veranderd, haar neus is kleiner, ze is gekrompen, weet je wel, dat soort dingen. Ja, iedereen krimpt als die ouder wordt. Hey, ze was 15 mei te gast in de populaire podcast Call Her Daddy van de Amerikaanse Alex Cooper. Nou reageert ze op de complottheorie als volgt. I don't think it's like negative or anything like creepy. Avril, this conspiracy theory about you is a little creepy. Come on. Oh. No. Yeah, I don't know. It could be worse. It could? Yeah. Yeah. No, you could be getting like online books. Obviously, no. I am me. It's so dumb. Oké, ze zegt eigenlijk, het had wel erger kunnen zijn. Ja, dat is ook maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ja, nee, precies. Het is echt heel slim voor haar, want in de publiciteit pakt ze het toch weer. En dat is heel handig voor zo'n tour die je gaat doen. Ja. Dus dit levert gewoon weer geld op. Heel slim. Ik vind het toch een beetje een gekke business, hoor, als ik dit allemaal zo hoor. Hoe down-to-earth is Avril Lavigne dan nog? Nou, best wel, want zij gaat er niet per se op in. Ze gaat er niet in mee. Ze zegt gewoon, ja, weet je, ik ben gewoon wie ik ben. En ik kan er ook niks aan doen dat ik er misschien niet ouder uitzie. Ja, maar ik kan er wel knaak aan verdienen. Ja, slim. Ja, slim. Okay. Dat is de industrie, dat is de muziekindustrie. Ja, maar ik vind dat niet zo bij punk passen, weet je wel. Nee, dat is een ander verhaal. Okay. Ja, maar misschien moeten we daar al een keer over discussiëren. 21 juni staat ze dus op Pinkpop. Jij gaat haar live zien, toch? Ja, natuurlijk. Je gaat er naartoe. Ja. Ga je haar dan toch wel weer extra goed bekijken? Ga je er dan toch anders heen? Of? Ik ga wel even proberen om backstage te gaan. Om te kijken of ik misschien iets kan zien. Misschien doet ze wel een maskertje af en is het opeens een heel ander persoon. Ja, ik blijf het gewoon een heel leuke conspiratietheorie vinden. Ik vind het gewoon leuk om erin te geloven, eigenlijk. Je wil er eigenlijk gewoon in geloven. Toch? Hey, en als je backstage gaat, dan krijg je dan ook de kans om haar te interviewen? Denk het niet. Nee. Geeft ze nog interviews? Ja, dit soort dingen, dit soort podcasts. Zij is natuurlijk best wel. Ja. Ja, ze zegt: ik ga gewoon niet op iedereen. Ik ga niet een of andere debiel uit Nederland. Die gek precies. Is. En anders heb ik wel een dubbelganger. Precies. Dankjewel. Philo Bos, popcultuurkenner en verslaggever op 3FM. NPO Radio 1. 5 dagen. Vandaag besteld, morgen in huis. De platformeconomie groeit als een dolle. We lopen in ons land aan tegen een tekort aan werknemers. Achter deze nieuwe economie gaat een hoop leed schuil. Zo halen we goedkope arbeidskrachten uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa. Arbeidsmigranten wonen vaak onder erbarmelijke omstandigheden. De winst die is vaak voor de bedrijven, maar de lasten zijn voor de samenleving. Het landschap verdoost en dorpen en steden krijgen te maken met overlast. En ineens ziet die 25 man op de straat komen en die slaan 2 mannen in elkaar. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. 5 dagen met persoonlijke verhalen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog. Met schilderbeest Breitner. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Boek je Breitner ticket met starttijd op singerlaren.nl. Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research. warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei en ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, misschien ken je haar van haar eerste carrière. Ze was SP-fractievoorzitter. Of van haar tweede carrière als directeur van het bijwerkingencentrum Lareb. Ze speelde toen tijdens de coronapandemie een belangrijke rol. Nu wordt Agnes Kant bijzonder hoogleraar innovatie van farmacovigilantie. En stellen we haar de vraag: welke bijwerkingen krijgen vooral haar aandacht als bijzonder hoogleraar? Dat zometeen in de nieuwsbv. Maar nu eerst meer over een miljoenenboete voor een Amerikaanse chocoladefabrikant. Dat er meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. De Europese Commissie heeft chocoladefabrikant Mondelez een boete opgelegd van €337,5 miljoen. Mondelez, dat is het Amerikaanse moederbedrijf van merken als Milka, Codor en Toblerone. Aangeschoven hier is economieverslaggever Roeland Müller. Roeland, dat is een flinke boete, bijna €340 miljoen. Wat hebben ze misdaan? Nou, dat is inderdaad een hoop. Nou ja, volgens de Europese Commissie, de eurocommissaris voor mededingen, Margrethe Versteker, hebben zij een loopje genomen met de regels voor concurrentie. En dat zou hebben plaatsgevonden tussen 2015 en 2019. Nou, dat bedrijf, dat is een fabrikant inderdaad van chocolade, maar ook van koekjes en voorheen ook van koffie. En de belangrijkste overtreding die geconstateerd is, het zijn er 22, maar dat zou gaan om over dat ze de doorverkoop tussen de lidstaten hebben gefrustreerd. Dus bijvoorbeeld, zij wilden dan geen zaken doen met een Duitse tussenhandelaar, want die zou dat dan weer in de andere Europese landen aan de man brengen. Bijvoorbeeld in Oostenrijk en Bulgarije. En daar had het bedrijf dan eigen contacten. Om vaste prijzen per land in Europa. En je mag onderling niet de grens over. Onderling kon je dan niet de grens over. Zo hadden zij dus kennelijk op verschillende plekken hun eigen dealtjes. Ook in Nederland. Bepaalde chocoladerepen werden dan hier niet geleverd. Uit angst dat het dan weer zou worden doorverkocht in andere landen tegen een andere prijs. Ja. Ja, en dat kan dus betekenen dat wij, de consument, zeg ik maar even, jarenlang te veel hebben betaald voor chocola. We hebben natuurlijk sowieso veel te veel betaald al die jaren voor de chocola. In ieder geval zegt de Europese Commissie dat het aanbod daardoor in sommige landen waarschijnlijk minder is geweest. En dat het dus ook prijsopdrijvend heeft gewerkt. Nou, wat het exacte effect is op onze chocoladereep, zeg maar, dat is niet helemaal duidelijk. Ik kan me wel zo voorstellen dat bijvoorbeeld de hoge cacaoprijs op dit moment dat meer invloed heeft dan dit op het moment. Maar goed, het is dus niet helemaal duidelijk. We hebben nog even gekeken naar hoe zwaar is die boete dan voor dit bedrijf. Nou, dat is ongeveer 0,5% van de totale marktwaarde van het bedrijf. Dus ze kunnen het wel leiden. Maar het bedrijf moet dus wel even gaan oppassen. Ja, en staat ook vast dat die betaald moet worden? Kunnen ze nog stappen zetten? Nee, dit moeten ze gaan betalen. Ja. Er is wel een bepaalde korting op de boete van toepassing. En dat heeft dan weer te maken dat ze in het vooronderzoek aan bepaalde regels hebben gehouden. Oké. Dankjewel voor je uitleg. Roeland Müller was dat van de economieredactie. In Den Haag zijn de 4 partijen die een nieuwe regering gaan vormen bij elkaar geweest. Dat gebeurde onder leiding van formateur Van Zwol om te praten over een nieuwe premierskandidaat. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, ze zijn inmiddels weer naar buiten gekomen, hè? Ja, dat klopt. Dat wel. Maar ze hebben niks gezegd. Ze hebben de pers niet te woord gestaan. Dus het lijkt erop dat we vandaag niet gaan horen wie naar voren geschoven gaat worden als de premierskandidaat. De 4 hebben 1,5 uur onderhandeld met elkaar of overlegd met elkaar. Ze hebben, dat weten we, dat stond op de agenda, gesproken over de nieuwe premier, misschien wel over het proces. Misschien zijn er namen genoemd, maar het zijn in ieder geval niet namen die we gehoord hebben. We weten niet precies wat er daar besproken is. We weten wel inmiddels dat ze radiostilte hebben afgesproken over de formatie. Ze gaan niks naar buiten brengen over de formatie. Dus het lijkt erop dat we in ieder geval vandaag niet gaan horen wie de nieuwe premier wordt of hoe ze verder gaan met het zoeken naar ministers. Ze hebben ook niet gezegd hoe lang dat gaat duren voordat ze wel met die naam komen. Nee, helemaal niks. Ze liepen naar buiten en zeiden zelfs niks. Ja, want Van Zwol die zal met een... Die moet gaan werven, die moet een team gaan samenstellen, dan moet hij toch een naam hebben om te noemen. Ja, dat maakt het wel makkelijker in de zoektocht naar ministers. Er is gisteren afgesproken in het debat dat Van Zwol 5 weken de tijd krijgt om die kabinetsploeg te gaan samenstellen. Er wordt ook al gezegd, ja, het is moeilijk ministers aantrekken als je al moet tekenen voor een niet uitgewerkt regeerakkoord. Als je al een akkoord op hoofdlijnen moet gaan steunen. En als je dan ook nog niet eens weet wie de minister-president wordt. Wie de chef wordt. Ja, steek je dan wel je vinger op. Dus dit maakt de formatie er niet makkelijker op. Ik dank je wel, Roel Bolsjes vanuit Den Haag. In de genocidezaak tegen Israël komt het internationaal gerechtshof morgen met een nieuw tussenvonnis. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide in Gaza. In een eerste tussenvonnis in januari werd gesteld dat Israël er alles aan moet doen om genocide te voorkomen. Vorige week vroeg Zuid-Afrika om extra maatregelen vanwege het offensief in Rafah. Israël zou zich onmiddellijk en volledig uit de Gazastrook moeten terugtrekken. En Israël zei vervolgens dat er geen sprake is van genocide en dat het zich moet kunnen verdedigen. Volgens Amerikaanse media klaagt justitie daar concertorganisator Live Nation aan. Het bedrijf zou samen met dochterbedrijf Ticketmaster te machtig zijn op de markt voor concertkaartjes. Waarschijnlijk gaat justitie eisen dat het weer 2 aparte bedrijven worden. Te vroeg geboren of zieke baby's kunnen voorlopig niet worden opgenomen in het Flevo ziekenhuis in Almere. De afdeling zijn 3 baby's en 3 zorgmedewerkers besmet met de MRSA-bacterie. Die kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakkere weerstand. Het is bestand tegen de meeste antibiotica. Met een paar dagen vertraging heeft het VN-voedselprogramma in Gaza voedsel uitgedeeld dat is aangevoerd via de pier die door de VS daar is aangelegd. Het voedsel kwam vrijdag al aan land, maar een menigte stortte zich vervolgens op het konvooi en nam het meeste van het voedsel mee. Daarna lag de aanvoer een paar dagen stil. Het NOS-journaal. In Brussel debatteren lijsttrekkers van 5 Europese fracties straks in aanloop naar de Europese verkiezingen van 6 juni. Het zijn de aanvoerders van de Christen-Democraten, Sociaaldemocraten, Liberalen, de Groenen en de linkse fractie. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Tijn, wat zijn zo de onderwerpen die vanaf 3 uur aan bod komen? Nou, hou je vast. Defensie en veiligheid natuurlijk. Met oorlogen in de buurt, in Oekraïne, Gaza. Klimaat, economie, innovatie. De democratie in Europa, die onder druk staat natuurlijk ook. Met veel desinformatie. Migratie. Nou, een enorme ambitieuze veel lijst. Veel om te bespreken, heel Europa. Ja, heel Europa kan trouwens toekijken. Het wordt gestreamd. NOS streamt het ook. Het staat online. Nou, ik kijk nu uit op het Europees Parlement. De entree hier in Brussel. Daar begint het zometeen. Het laatste grote debat van deze lijsttrekkers. De Spitsen worden ze ook wel genoemd. Met nog maar 2 campagneweken te gaan. Ja, en dan was er wat oneenigheid vooraf over wie daar wel en niet aan mochten meedoen. Hoe zit dat? Ja, 2 grote Europese families, zeg maar, 2 grote fracties doen niet mee. Identiteit en Democratie, IND, waar PVV van Geert Wilders onder andere lid van is. En de ultraconservatieve ECR. Zij staan niet op het podium. Vooral IND, die partij dus van ook Wilders, die is zeer boos. Een Deens lid daarvan heeft gezegd, dit is antidemocratisch, schandalig dat wij daar niet aan mee mogen doen. Maar ja, de organisator zegt, je hebt gewoon geen spits. Je hebt geen echte lijsttrekker, je hebt geen boegbeeld. Ja, en dat was een voorwaarde om deel te nemen. Gewoon procedureel dus. Nou ja, deze spitsen trouwens, dat boegbeeldensysteem, dat moest juist de Europese Unie, de Europese politiek, democratischer maken. Want jij als Nederlander weet zo meteen, als je op de CDA bijvoorbeeld in Nederland stemt, dat je er op Europees niveau Ursula von der Leyen, de lijsttrekker, de spits van de Europese Christendemocraten, dat je die ervoor terugkrijgt en dat die mogelijk, in het beste geval, dan ook als winnaar zo meteen bij de verkiezingen, de voorzitter van de Europese Commissie wordt. Nou, daar wordt trouwens wel heel erg om gelachen weer in bepaalde hoek, want dat komt in de praktijk eigenlijk nooit uit. En dat is de reden waarom die andere partij, de ECR, gewoon sowieso niet mee wil doen. Die lachen er dus een beetje om en die zijn niet rouwig dat ze niet op het podium staan. Jullie gaan je gang maar, denken ze. Op wie moeten we vanmiddag letten, Tijn? Nou, vooral natuurlijk op Ursula von der Leyen. Ik noemde haar al even. De huidige voorzitter van de Europese Commissie. Een echte machtspoliticus natuurlijk. Zij is dus namens de Christendemocraten. Waar zometeen trouwens behalve CDA ook de BBB en Omtzigt NSC bij willen gaan horen. Nou, haar uitdagers verwijten haar al een tijdje dat ze niet op voorhand zegt, ik zal nooit samenwerking gaan zoeken met ultraconservatieve nationalisten, radicaal rechts, extreem rechts. Nou ja, Ursula von der Leyen Leyen zegt, ik wil voorlopig even niets uitsluiten. Dat, dat typeert haar heel erg. Ze is een machtspoliticus. Ze wil het nog maar even aankijken. Nou, ik verwacht dat deze kwestie opnieuw vanmiddag aan de orde zal komen. Dus we gaan het zien zometeen. Zo is dat, Tijn. Dank je wel. Vanaf 3 uur is dat te volgen. Ook via de site van de NOS dus. Terug de schoolbanken in om hetzelfde examen te maken als je kind. Dat deden 4 ouders in Waalwijk. Ze maakten het VMBO-eindexamen Nederlands dat hun kinderen op de middelbare school een week eerder hadden gemaakt. En dat viel nog niet mee. Nu we hier bezig zijn en gaan zitten en het echt gaan doen, dadelijk wordt het toch wel een beetje spannend. Jouw moeder is begonnen met haar eindexamen. Hoe denk je dat ze het gaat doen? Ik denk goed. Ik denk dat het voor haar misschien toch wel tegen gaat vallen. Omdat ze het echt al heel lang niet meer heeft gedaan en nu opeens moet ze het doen. Ja, ik was helemaal nog niet klaar. Het valt toch wel tegen hoor. Maar ja, respect hoor voor de jeugd. Of de ouders het examen in Waalwijk hebben gehaald, dat horen ze net als de kinderen op 12 juni. 9:30 over 1, de weersverwachting nog wolkenvelden. Een enkele bui en ook wat zon. Later vanmiddag meer buien, vooral in het zuiden en oosten. Morgen wordt het net als vandaag 20 graden. Wel zijn er dan veel meer buien. Die trekken morgen vanuit het zuidoosten het land in. En die kunnen gepaard gaan met onweer. NPO Radio 1. PNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Ja, medicijnen moet je je natuurlijk beter maken. Maar wat nou als je er juist zieker door wordt vanwege de bijwerkingen? 5-6% van de ziekenhuisopnames komt door geneesmiddelgerelateerde problemen, zoals dat heet. Naar schatting gaat het om bijna 50.000 acute opnames per jaar, waarvan de helft vermijdbaar is. Als je ziek bent, besef je vaak pas echt hoe belangrijk het is dat er medicijnen zijn. Nadeel, er zijn soms bijwerkingen, heel ernstige in sommige gevallen. Trombose en de longembolie en dat soort dingen, dat zijn natuurlijk hele ernstige bijwerkingen. In de eerste fase van de corona-epidemie kregen mensen het malariamiddel hydroxychloroquine toegediend. Maar de bijwerkingen van dat middel zorgden ervoor dat een paar honderd Nederlanders overleden. Gebruikers die langdurig bijvoorbeeld naproxen, ibuprofen of diclofenac slikken, die heeft kans op het krijgen van een maagzweer. Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb, wil nu weten hoe de veiligheid van geneesmiddelen beter kan worden bewaakt. En sinds kort mag ze daar ook onderzoek naar doen. Want ze is benoemd tot bijzonder hoogleraar innovatie van farmacovigilantie. Wat een mond vol aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Wat een mooie titel trouwens, Agnes. Ja, welkom. Mooi hè? Ja. Ja, nou, gefeliciteerd in ieder geval. Ja, ik moet het toch even vragen hoor, voordat we natuurlijk dieper ingaan op alle mooie onderzoeken die je mag gaan doen. De politieke ontwikkelingen, die hou jij natuurlijk ook nauwlettend in de gaten. Hè? Ja, als oud-Kamerlid en partijleider van de SP. Gisteren was het eerste debat over het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie. Mis je het dan op dat soort momenten? Nee. Totaal niet? Nee. Nee, ik let nou ook meer op de dingen die me natuurlijk in mijn huidige werk aangaan. Ja. Dat maakt me wel een klein beetje ongerust. Omdat er wordt op wetenschappelijk onderzoek waarschijnlijk wel bezuinigd. Mm-hmm. Dus ik hoop dat we wel de dingen die van grote waarde zijn wel overeind kunnen houden. Ja, precies. Goed, we gaan de gezondheid in. We gaan het niet hebben over politiek. We gaan het hebben over bijwerkingen van medicatie en de gevolgen daarvan. Bijna alle medicatie heeft wel bijwerkingen, toch? Ja, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als iets doet, als je wilt dat iets doet in het lichaam dat je wilt, dan heb je ook kans dat het iets doet wat je niet wilt. Maar daar hebben we de bijsluiter natuurlijk voor. Daar staan ook de mogelijke bijwerkingen voor. Kan het lezen daarvan echt leed voorkomen? Als je de bijsluiter leest? Nou, het kan wel heel belangrijk zijn om je bewust te zijn van een aantal mogelijke bijwerkingen. Als het goed is, word je daar ook over voorgelicht. Ja. Omdat er ook bijwerkingen zijn. Ja, als die optreden, dat er wel goed gehandeld moet worden, of ze behandeld moeten worden, of in de gaten gehouden moet worden. Dus ja, het kan heel relevant zijn dat je die kennis over bijwerkingen wel hebt. Dus toch wel belangrijk om hem altijd even te lezen, de bijsluiter. Ja, de keerzijde ervan is dat mensen dan vaak denken, oh, dit kan, ik kan allemaal deze nare bijwerkingen. Ja, dat heb ik heel vaak. Dat is natuurlijk weer het nadeel. Maar je moet er vooral op letten. Op bepaalde dingen moet je echt letten. Ja, en daar word je meestal ook wel van tevoren goed voor gewaarschuwd. Agnes, heb jij wel eens een bijsluiter niet gelezen? Dat je dacht van nou... Als ik heel eerlijk ben, kijk ik meestal op onze eigen website. Ja, die van daar. Want daar staat ook heel veel informatie over bijwerkingen. Ja. En dat gaat soms wat breder dan alleen de teksten erbij sluiten. Ja, precies. Dus dat is nog niet zaligmakend. Nee, maar het is wel belangrijk dat je wel bewust bent wat kan. Ja, hoe vaak gaat het eigenlijk mis? Nou, het zat al een beetje in de inleiding, hè? We weten daar niet zo heel erg veel van. Nee. Maar in de inleiding zat al dat er gewoon onderzoek is gedaan waaruit blijkt dat er ook best wel wat ziekenhuisopnames zijn. Ja, 50.000 acute opnames per jaar. Ja, wat ook te voorkomen is. Dat is natuurlijk ook relevant, hè? Dat, je ook door kennis over bijwerkingen naar gevolgen eventueel kunt voorkomen. Dat, dat is denk ik heel belangrijk. Maar hebben we het dan over dat mensen het gewoon verkeerd hebben ingeschat of inderdaad gewoon de bijsluiter niet hebben gelezen? Waar komt dat dan door? Nou, ik denk dat een groot probleem, het grootste probleem is dat bijwerkingen niet altijd als zodanig herkend worden. Hmm. Dat mensen dan wel klachten hebben, maar niet duidelijk is dat het een bijwerking is. En dan ook niet altijd op de juiste manier gehandeld wordt. Ja. Waar mijn hoogleraarschap meer over gaat, is hoe kunnen we die kennis die er nog niet is, maar wel belangrijk is, hoe kunnen we zorgen dat we sneller en betere kennis krijgen, zodat we de zorg kunnen verbeteren voor mensen. Nou, daar zeg je wat, sneller en beter, hè? Van alle signalen over bijwerking die Larep naar buiten brengt in de periode 2008-2017, ging het merendeel, 85%, over geneesmiddelen die al 10 jaar of langer op de markt waren. Hoe kan het dat we pas hier zo laat dan achterkomen? Ja, op het moment dat een geneesmiddel gebruikt mag worden, dus op de markt komt, weten we al best wel veel uit de onderzoeken die dan verplicht zijn. Mm-hmm. Maar we weten nog lang niet alles. En dan zijn we afhankelijk vaak van meldingen die zorgverleners en patiënten doen om tot die kennis te komen. En met name die daardoor ontdekken we wel heel veel. Mm-hmm. Dus het is wel belangrijk dat er gemeld wordt. Maar ik wil nou heel goed gaan nadenken, hoe kan dat nou sneller? Hoe kunnen we nou sneller tot die kennis en informatie komen? En hoe zou dat dan sneller kunnen, denk je? Nou, ik denk dat we best wel, zijn eigenlijk twee manieren. Proactiever, dus niet afwachten tot iemand meldt. Er moet wel gemeld worden, maar als er gemeld wordt, hoe kan je dat op een proactieve manier snel een soort speurwerk doen om te kijken, is er meer informatie voorhanden waarbij we sneller tot kennis kunnen komen? En moet dat dan door de huisarts gebeuren? Want dat is meestal waar je als eerste meldt, toch? Dat is een voorbeeld. Een voorbeeld is, er wordt duidelijk heel veel zorg gegeven elke dag aan mensen waarbij veel geneesmiddelen worden voorgeschreven. Mm-hmm. En mensen ontwikkelen klachten. En daar wordt heel veel over opgeschreven in de huisartsendossier, bij de apotheek, maar ook in het ziekenhuis. En zou je nou niet dat wat elke dag door al die mensen al in de zorg wordt opgeschreven, die data en die bron kunnen gebruiken om veel sneller tot kennis over bijwerkingen te kunnen komen? Daar zijn we in Leiden al ook mee bezig met dat soort onderzoek. Hoe je dus, als je al een vermoeden hebt, zouden deze klachten door een geneesmiddel kunnen komen? Want daar hebben een paar mensen al over gemeld. Mm. Dan gaan we met nieuwe technieken, text mining, in de dossiers zoeken, zijn er meer patiënten in dit ziekenhuis die datzelfde is overkomen. En zo kunnen we dan de ziekenhuisapotheek vragen, als dat zo is, meld dat ook. Ja. En zo kun je dus het proces om tot kennis te komen, kan je versnellen. Oké, dus je gaat even voor mijn duidelijkheid, even alles op een rondje. Nee, gaat helemaal niet zijn. Maar dan ga je dus met een soort van control F, weet je wel, appeltje F, ga je dus invullen van zoek op dit in al die patiëntendossiers. Gaan we dat krijgen? En kan dat gewoon zomaar? Dat is een versimpelde manier om te vertellen wat ik eigenlijk net vertelde. Daar gaat natuurlijk heel veel haken en ogen aan. Maar inderdaad, met een nieuwe techniek kan je, en dat is dus het voordeel van nieuwe technieken, kan je zoeken. Dus dan hoeft het niet precies zo opgeschreven te zijn. Nee, maar dan kan je dus zoeken met alle synoniemen. Ja. De computer kan dat allemaal. Mm-hmm. Dan gaan we natuurlijk nog even kijken met ook de ziekenhuisapotheker. Wat is hier eigenlijk precies gebeurd? En zou dit een goed, is dit inderdaad een vergelijkbaar voorbeeld? Maar we hebben al gemerkt dat je daardoor toch op een veel snellere manier hele goede meldingen kunt krijgen op basis waarvan wij dan bij Werkcentrum Larep snelle conclusies kunnen trekken. Maar dan ben je ook afhankelijk van de gebruiker, van de patiënt eigenlijk, degene die het die de medicijn gebruikt. Die het moet dan ook hebben aangeklopt of in ieder geval gesproken hebben met de zorgverlener, de huisarts, zeker, toch? Zeker. Ja. Die moet natuurlijk zijn klachten wel naar de dokter gaan. Maar goed, in de ziekenhuis wordt natuurlijk heel veel over klachten gesproken. Ja, maar in ziekenhuis is het ook vaak al veel verder gevorderd, toch, bij een huisarts? Zeker. Ik denk ook dat met name de ernstige bijwerkingen op die manier makkelijker kunnen opsporen. Maar je roert het eigenlijk al aan. Het is een tweede bron waar we eigenlijk veel meer gebruik van willen maken. En dat is de patiënt zelf. Veel patiënten krijgen geneesmiddelen voorgeschreven. En er wordt veel te weinig gevraagd hoe dat dan gaat met de patiënt. Hoe bevalt je dat? Hoe voel je je? En we hebben al wel een aantal onderzoeken lopen. Bijvoorbeeld de bijwerking monitor. Waarbij we mensen met een bepaalde chronische ziekte ook gaan vragen. Van je gebruikt nu dat geneesmiddel. Heb je bepaalde bijwerkingen ervaren? Maar ook, Hoe lang duurde dat dan? Ging die ook over? Wat zijn gevolgen voor op je dagelijks leven? Dus wat een soort impact van tussentijdse enquête of zo? Ja, zeg maar op de reis van het gebruik. Juist. Proberen we dan meer in kaart te brengen. Hoe ervaren mensen dat nou? En ja. Ik heb ooit in een column ook geschreven. Ja, een soort trip advisor. Nou, trip natuurlijk een beetje een rare vergelijking als het gaat om. Oh, je zei net een reis. Dus ik denk. Nou ja, maar dat je gewoon dus vaker dat je mensen die geneesmiddelen gebruikt gewoon vraagt. Hoe bevalt het je? Ja. Heb je last van bijwerkingen? En hoe is dat beloop? En daarmee kunnen we denk ik als je dat op grote schaal gaat doen, veel meer inzicht krijgen. Zeker als je daar dan ook moderne technieken op toepast, op die informatie over wat voor bijwerkingen treden er eigenlijk op? Hoe vaak treden ze op? Wat heeft de gevolgen voor de mensen? En wordt zo'n bijsluiter dan niet nog langer en langer en langer? En hebben we op een gegeven moment een bijbeltje naast onze medicatie liggen? Ja, wat in de bijsluiter vooral staat, is welke bijwerkingen kunnen optreden. Ja. Wat we met dit soort onderzoek meer willen, is andere informatie over de bijwerking. Want het is wel interessant om te weten of het kan. Mm. Is het een bijwerking, ja of nee? Ja. Maar zorgverleners en patiënten willen ook heel graag weten, ja, maar als die bijwerking, die hoofdpijn dan optreedt, gaat het dan over? Hoe lang duurt het? Ah, zo. Hoe erg is het? Wat is de impact voor de patiënt? En dat is een ander soort informatie. En dat soort informatie willen wij dus ook op onze website steeds meer gaan ontsluiten, zodat je dat daar kunt opzoeken en dan veel meer informatie hebt die je in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken. En ook de informatie van, als ik dat krijg, moet ik er dan mee stoppen? Of moet ik dan aan de bel trekken? Wij zijn nadrukkelijk niet degene die informatie die trekt wat te doen. Niet. Okay. Maar kennis die er over is, of het zin heeft om te stoppen, of een bijwerking wel of niet blijft, of het wisselen misschien dan naar een ander geneesmiddel dezelfde bijwerking kan geven. Dat is hele relevante informatie die in het gesprek tussen de arts en de patiënt gebruikt kan worden om goede keuzes te maken. Interessant onderzoek. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Dankjewel, Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Larep en tegenwoordig dus ook hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum. De Nieuws BV. It's mighty! Michael! Ja, traditiegetrouw betreedt darter Michael van Gerwen op de muziek van de White Stripes vanavond, de finale avond van de Premier League. Voor de 8e keer kan hij de titel op zijn naam schrijven. En dat probeert hij te doen met nieuwe pijlen. Ja, en dan rijst bij ons al snel de vraag, wat zijn dat voor pijlen? Is het wel slim om te doen? Ik ga daarover praten met dartpijlexpert en de zoon van topdarter Vincent van der Voort. Oftewel Kevin van der Voort. Goedemiddag, Kevin. Goedemiddag. Ja, Kevin, we duiken er maar meteen in, hoor. Want Gerwen die wil dus wisselen tijdens de finale avond van pijlen. Doet hij dat vaker? Nee, eigenlijk bijna nooit zie je hem wisselen. Hij is al best wel vast met een bepaalde set. Mm. En ja, hij is nu toch sinds 2 weken geleden heeft hij besloten om te gaan veranderen. Ja, heb je enig idee wat de aanleiding daarvoor is geweest? Ja, hij zegt zelf dat hij normaal heel veel last heeft tegenwoordig van wind. Dus hij is nu toch een grammage omhoog gestapt. Dus hij is nu van 21,5 gram naar 22,8 gram gegaan. Kevin, om toch wat meer stabiliteit te vormen. Ja, last van wind. Winderigheid denk ik niet, toch? Wat voor wind? Nee, nee, het is vaak wind wat op een podium terechtkomt. Moet je toch denken aan tocht of eventueel een airco wat ergens aanstaat. Of de deuren openstaan, waardoor toch een soort van tocht naar binnen komt. En ja, dat heeft toch invloed op je vlucht. Jeetje, wat een gevoeligheid. En dan gaat die pijl een beetje zwabberen. Ja, en wat zijn het dan voor pijlen die Gerwen wil in gaan zetten? Ja, het is eigenlijk bijna hetzelfde soort wat hij nu hebt. Mm-hmm. Iets zwaarder dan. De voorkant van de pijl is ietsjes anders geworden. En de grip, ja, klein beetje anders. Maar het is meer het gevoel dat hij er zelf bij had, wat gewoon heel erg vertrouwd voelde. Mm-hmm. Het is ook niet een nieuwe pijl. Hij bestaat ook al wat langer. Het is eigenlijk de pijl waar hij in 2020 de UK Open mee won. Dus hij is er wel een beetje bekend mee. Dus ja, het is toch een beetje op zoek naar vertrouwen gaan in zo'n set. Ja, en is het misschien ook een beetje psychologisch, Kevin? Ja, vooral dat natuurlijk. Wat ik zeg, hij heeft daar vertrouwen mee gewonnen door de UK Open te winnen. Dan heb je toch een beetje een fijn gevoel met die pijl gehad. Ja, precies. En denk jij, Kevin, als je dit zo hoort, hè, ook dat hij zegt, nou, het gaat echt om milligram. Denk je dat zo'n pijl, die nieuwe pijlen, die dan, nou, oude nieuwe pijlen, die hij gaat gebruiken, dat dan ook echt het verschil gaat maken? Denk jij? Ja, ik denk het wel. Nou, is dat misschien vanavond, hoeft dat niet zo te zijn. Niet de ene dag is de ander natuurlijk. Maar ik ben wel van overtuigd dat een 1 gram verschil kan heel veel verschil gaan maken ook. Dart is natuurlijk een sport van millimeterwerk. Mm-hmm. En als je met 21 gram op het ijzerdraad zit bijvoorbeeld. Ja, dan kan hij misschien net met dat grammetje zwaarder aan de juiste kant van het ijzerdraad zitten. Zo, als het zo'n verschil kan maken, denk ik, gooi die airco's gewoon uit, weet je wel. Ja. Zo werkt het. Ja, niet. Het is ook wat ik zeg. Het is heel veel gevoel erbij hebben. Michael, die heeft gewoon heel veel vertrouwen nu in het setje van de zwaardere pijlen. Mm-hmm. Dus ja, als je zelf ook al meer vertrouwen in een set hebt, ja, dan gooi je toch vaak ook nog wel wat beter natuurlijk. Je hebt daar gewoon de vertrouwen in. Voor je gevoel gooi je wat vrijer dan. Dus ja, als dat voor hem net even wat fijner is, dan gaat hij ook wat makkelijker de wedstrijd in natuurlijk. Ja, precies. Het gevoel maakt uiteindelijk ook een groot verschil. Dartpijl-expert Kevin van der Voort, dankjewel voor deze toelichting. En dan ga ik heel eventjes naar de overkant kijken. Althans weet ik veel, waar zitten jullie eigenlijk in dit gebouw, Sofie Derks? Ik heb nooit gekeken welke studie. Ja, ik denk een soort van geografisch aan de overkant wel. Ja. We gaan door op die pijlen. Jullie hadden het over dartpijlen, we hebben iets andere pijlen. President Zelensky doet een dringende oproep aan de NAVO om actief mee te helpen bij het verdedigen van het Oekraïnse luchtruim. Daarnaast vraagt hij toestemming om westerse wapens in te zetten. Nou, zijn wel hele andere pijlen. Op Russisch grondgebied. Hele andere, wat zwaardere pijlen. Zo. Dat is waar. Maar dat doen we bij Bureau Buitenland. Straks. Heel goed. Tot straks. BNN VARA. Ster. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf 165 euro per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met 200 euro transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Vanavond in Pointer. Het gaat niet goed met weidevogels zoals de grutto. Maar veeboeren die weidevogels willen helpen, worstelen financieel. Ik wil het best, maar dat kan gewoon niet. Wij moeten ook geld verdienen. Hoe kunnen boeren de natuur helpen te herstellen en een boterham verdienen? Pointer vanavond om 8:55 bij KRO NCRV op NPO 2. Ga jij starten als ZZP'er? Bij Rabobank krijg je de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Interpolis de eerste 6 maanden gratis. Kijk op rabobank.nl/zzp. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Nederland met een plan staat voor dwingende Europese samenwerking om watervervuiling aan te pakken. Een strenge Europese norm voor eerlijk, veilig en gezond voedsel. Van boer tot bord. Stop woningbouwarmoede. Stop kinderarmoede. Stop onderwijsarmoede. Stop drinkwaterarmoede. Stop MKB en ZZP-armoede. Stop ouderenarmoede. Stem 6 juni op NL-plan EU, lijst 10. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen.